99 za kilogram. Tak, 33,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 5 kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. W sumie 31. Liczba zakażonych przekroczyła 2000. Andrzej Duda zapowiada, że jeśli będzie zagrożenie dla wyborców, konieczne będzie wyznaczenie nowej daty wyborów prezydenckich. Noc z przymrozkami i śniegiem. Drogi mogą być śliskie. W Polsce zmarło kolejnych 5 osób zakażonych koronawirusem. W sumie już 31. Jest też 79 nowych przypadków. Łączna ich liczba w kraju wynosi 2055, podaje Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Łukasz Szumowski mówił wczesnym popołudniem, że spodziewa się w najbliższych dniach wzrostu przypadków COVID-19. Jestem przekonany, że na koniec tygodnia dojdziemy niestety do liczby pacjentów, którzy mają potwierdzone wynik koronawirusa do kilku tysięcy. Tak jak powiedziałem już wielokrotnie, my nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost ilości chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy. Minister Szumowski dodał, że przebieg epidemii w dużej mierze będzie zależał od nas. Zaapelował też do Polaków o zdrowy rozsądek i poważne podejście do narzuconych przez rząd obostrzeń związanych z epidemią. A godzinę temu w TVN24 Łukasz Szumowski powiedział, że za tydzień lub dwa, kiedy pozna dane na temat przebiegu krzywej zachorowań, będzie mógł wydać rekomendacje w sprawie wyborów prezydenckich. Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli będzie zagrożenie dla wyborców, konieczne będzie wyznaczenie nowej daty wyborów prezydenckich. Dodał, że w tej chwili nie widzi podstaw, by w Polsce wprowadzać stan klęski żywiołowej bądź stan wyjątkowy. Prezydent wziął udział w czacie internetowym. Ja nie widzę w tej chwili takich podstaw. Mamy stan epidemiczny. Są prowadzone w tym zakresie odpowiednie działania na podstawie ustawy i wprowadzanie tutaj stanu nadzwyczajnego w moim przekonaniu nie jest w tym momencie uzasadnione. Powiem tak, państwo sobie radzi. W oparciu o te środki, które są w tej chwili dostępne, państwo sobie radzi. Nie widzę tutaj potrzeby, żeby w tym momencie korzystać z jakichś środków dodatkowych. 10 maja to data wyborów głowy państwa. O zmianę terminu wyborów prezydenckich zaapelował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Samorządowcy tłumaczą, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa to ryzyko dla życia i zdrowia mieszkańców. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą organizacją samorządu lokalnego w regionie i jedną z największych w Polsce. Około godziny 23 Senat ma głosować nad nowelami ustaw dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, czyli nad tak zwaną tarczą antykryzysową. W Izbie trwa teraz przerwa. W jej trakcie zbierą się komisje senackie, które rozpatrzą poprawki zgłoszone podczas debaty. Posiedzenie Sejmu, podczas którego Izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową, rozpocznie się we wtorek o 13:00, poinformował wicemarszałek Ryszard Terlecki po posiedzeniu Prezydium Sejmu. Tarcza, przypomnijmy, wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom. Zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, spłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące. W związku z epidemią będziemy mieć dodatkowy miesiąc na rozliczenie z fiskusem. Termin składania zeznań podatkowych przedłużono do 31 maja. Przypomniała o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Jak dodała, do złożenia zeznania można wykorzystać epity przygotowane przez KAS, dostępne na stronie podatki.gov.pl. Jeżeli żadnej aktywności podatnik nie wykona, to takie zeznanie zostanie automatycznie jakby zaakceptowane. W przypadku, gdyby była jakaś potrzeba korekty, zawsze taka możliwość istnieje i w tym terminie do końca maja przedłużonym, gdzie nie stosujemy żadnych rygorów związanych z opóźnieniami, można taką korektę złożyć. W ostatnich latach termin na złożenie PIT-u mijał z końcem kwietnia. Przed nami zimna noc. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Jak informuje Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami temperatura spadnie do minus 12 stopni. Najchłodniej oczywiście w kotlinach górskich, tam lokalnie nawet minus 12 stopni Celsjusza, ale na Podhalu już mówimy o minus 8, w kotlinach sudeckich około minus 6, jeszcze chłodniej troszeczkę na Podlasiu, tam minus 6. Sypnie śniegiem, najmocniej na południu kraju, w województwach zachodnich oraz na Warmii i Mazurach. Opady śniegu i niskie temperatury sprawią, że drogi będą śliskie. Szczególnie ślisko będzie na zachodzie, północnym wschodzie, na Pomorzu i na Mazowszu. Pogoda poprawi się jutro rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Igrzyska przełożono na za rok. To wiedzieliśmy, teraz wiemy dokładnie, kiedy się zaczną. Jeżeli się zaczną, jeżeli świat poradzi sobie z koronawirusem. 23 lipca 2021 roku, a zakończą się 8 sierpnia. Organizatorzy starają się, by już zakupione bilety były ważne, a za te, które nie będą mogły być wykorzystane, Japończycy zwrócą pieniądze. Chętnych na bilety nie zabraknie. Będą musieli poważnie się zastanowić ci, którzy zajmują się pływaniem. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata zaplanowane były na czas, kiedy odbędą się igrzyska. Mistrzostwa trzeba będzie przenieść. Może zaraz po igrzyskach, bo daleko nie będzie. W 2021 roku mistrzostwa miały odbyć się w Fukuoce. To 1000 kilometrów od Tokio. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, te kolidowały też z igrzyskami w Tokio. Sebastian Coe i spółka szybko podjęli decyzję, że lekkoatleci w walce o medale mistrzostw spotkają się rok później, w 2022 roku. A co z piłką? Nie wiadomo, ale w środę być może już coś będzie wiadomo, bo 55 sekretarzy generalnych Narodowych Federacji Piłkarskich UEFA chce zadecydować, jak dalej ułożyć kalendarz na najbliższe miesiące. Czyli co z Ligą Mistrzów, co z Ligą Europy, rozgrywkami ligowymi w poszczególnych krajach. Niełatwy temat. Brazylijczycy Neymar i Thiago Silva, Argentyńczyk Angel Di Maria, Urugwajczyk Edison Cavani. Oni wszyscy już jakiś czas temu opuścili Paryż i wynieśli się z PSG do swoich ojczyzn. Jako ostatni w weekend zbiór gwiazd PSG albo gwiazdozbiór opuścił bramkarz Keylor Navas. Prywatnym samolotem za około 200 tysięcy euro pofrunął do domu do Kostaryki, gdzie najpierw odbędzie kwarantannę. Jak już wspominaliśmy, noc z przymrozkami i śniegiem. Miejscami też deszcze ze śniegiem i krupa śnieżna. W nocy od minus 8 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i minus 2 nad morzem. Jutro od 2 do 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wybrane kiełbasy Pikok i Pikok Pure 30% taniej. Oraz duże czekolady Milka 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart. She's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. The first cut is the deepest. Love. love again. But baby, I'll try to love again. But I know the first cut is the deepest. Mariusz Ciślik, Elżbieta Malinowska i Magdalena Trzaska. Witamy w trzeciej godzinie naszego wieczornego spotkania. Na początek Cat Stevens, dawno niesłyszany Cat Stevens w piosence First Cut is the Deepest. Możecie Państwo do nas pisać na adres mariusz.cieślik@polskieradio.pl. My czytamy i będziemy potem cytować, ale teraz zagramy piosenkę kolejnego dzisiejszego solenizanta. No nie takie okrągłe urodziny, ale powiem Państwu, że to jest chyba najlepiej piszący, jeśli chodzi o prozę literacką, polski muzyk, Pablo Pavo, w duecie z Momo, piosenka Różowy i Niebieski, a potem będzie mini powtórka z rozrywki, no bo trochę uśmiechu na ten trudny czas nam się przyda. Thank you. powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Rodzice ze wsi to często kłopot dla młodych i wykształconych z wielkich miast. Taki rodzic nie bardzo pasuje do penthouse'u w stylu boho, nie odnajduje się najlepiej na tle sashimi czy zupy ramen. Kabaret moralnego niepokoju, rodzice ze wsi. No to zapraszam, tato, zapraszam tutaj, no, do środka, do przed drzwi. Oj, cześć, synu, cześć. No dzień dobry. No. A idź. A co już jest taki zziajany? Oj. Nie no, tato, to mówiłem, żeby windą wjechać. Co ty, gdzie tam do windy, weź to. Szkoda prądu, że tak do windy to tak nieubrany jestem. Nie, tam po schodach się przeleciałem i co, nie ma mnie. No dobrze, dobrze, najważniejszy już tata jest tam. Proszę, proszę, niech się ojciec rozejrzy, jak tutaj się syn w mieście zainstalował, co? No proszę bardzo, apartamencik. Ładnie. 150 metrów. Centrum miasta. 30 piętro, no oj, to tato, to 4 miliony nas tam skokostowało. A iść. Tak, bo to wnętrza taki gość z Izraela robił. Skąd? Z Izraela. Też już nie było kogoś innego. Ładnie, ładnie. To podłoga jakaś taka? A, tak. Egzotyczna. Eukaliptus. A iść. Eukaliptus. Które to piętro? No, 30 tato. Matko jedyna, po co to tak wysoko? 30 piętro to. A iść to. Piarun strzeli ci dupsko spali, potem tego nie wywietrzesz. 30 piętro. Ojej. To przez okno można do samolotu wsiadać. No, nie bardzo się da, bo się okna nie otwierają. Aha. Klimatyzacja jest. Co jest? Klimatyzacja. A, to wiem. Ta kostka w kiblu. O, to się przydaje. O, z tym to nie ma żartów. Ładnie. 30 piętro. A powiedz mi, a w piwnicy masz sucho? W piwnicy? Woda nie podchodzi? Nie, bo jak kartofle wilgoci złapią, to do wywalenia. To człowiek nie zje, świnia też tam powącha, ryjem trąci i pójdzie. No gdzie no tata no? No przecież to nie ma piwnicy. To gdzie kartofle trzymacie? W kopcu? Nie no, nigdzie nie trzymamy. No, w ogóle nie gotujemy w domu. Na mieście sobie jemy. O, a na przykład tam tutaj, o na dole to mamy takie sushi. Sushi, tato, sushi. Kuchnia japońska. Surowa ryba, ryż, krewetki, wodorosty. No, takie tam. Surowa ryba? No. I to japońskie jest? No jak. Cholera. Takie robią płaskie telewizory bez tej dupy z tyłu, a ryby nie potrafią dosmażyć? Dziki naród. A krewetki to nie są te takie robaki z takimi wąsami? Oto to, no. Ej, ty świnio jedna obrzydliwa. Ty to jesz? No co? Te robaki? No ale... Ja bym się to brzydził samochodem przejechać. A jeźdź ty to... To wrona za pługiem idzie, taki robaki z ziemi wyciąga, zjadę. Ty też to jesz? Ja ci powiem szczerze, ja bym po tym zębów nie domył. Bym zębów nie doszorował, pastą, piachem, niczym. O tak, o jaki to ojciec najmądrzejszy, najmądrzejszy. A sam to pewnie nigdy nie próbował. Ja nigdy na wsi robaka nie zjadłem. Mało to człowiek razy jabłko jadł, się zagapił. Potem patrzę w jabłku, taka dziura dymiąca po robaku. Robaka nie ma, to gdzie jest? Ale co to? Wzięło, zgrzytnęło, poleciało, przeleciało, wyleciało się, wodę spuściło i po robocie, ale... Dobra, tata, ale o innej sprawie powiem. No, nowość, uwaga, się u nas szykuje. Wymyśliliśmy z Aldoną, uwaga. Kota kupujemy. Kogo? Kota. Pokażę tacie zdjęcie. Co ty myślisz, że na wsi kota nie widziałem? Wczoraj samochodem jechałem do sklepu, to dwa trzepnąłem. Jeszcze bym trzeciego romnął, ale tak... Już tak stał na poboczu, to się bałem, że kołem za miękkie złapie mnie do rowu ściągnie. Ale ja już wiem, który to jest. On tutaj już tu długo w powiecie nie pożyje. Oj, dobra, ale takiego to ojciec w życiu nie widział. O, proszę, tu na zdjęciu. Turkmeński kot pustynny. To jest kot? No. Cholera, jasna. Przed takim to bym zahamował, zawrócił i w pole pognał. Jakiś taki nie nasz. No, eksportowy. Ale zarośnięty. Nie wiadomo, gdzie to ma wlot, gdzie to ma wylot. By się człowiek chciał czasem do pyszczka przytulić, można się strasznie oszukać. I to nie niebieski. A to Aldona wymyśliła, że nam będzie do zasłon pasował. No jak, tato, ten kot, co? Możliwy? Możliwy, no, możliwy. Kota kupują. 30 piętro. Apartament. Centrum Warszawy. A jednak myszy są. To jest cholerna plaga, powiem ci, to mi ci wszystko potnie. Kable, nie kable. W zeszłym roku lat to mi cały sąsiek pocięły. Dobra, a powiedz mi, a ta twoja to gdzieś tu jest, ta twoja? Czy na strych polazła, czy w ogrodzie piele, czy liście pali, czy gołębie gwizdze, czy na chałupy poszła, czy co robi? Nie, nie, nie. Aldona wyszła na jogging. Na co? Na jogging. No, to, tak, takie bieganie. A, no to może na bieganie. A tam bieganie, bieganie to. Biegać to sobie można w gumiakach za stodołą po wsi, no. A jogging, proszę taty, to się uprawia w najkach. W czym? W najkach. A biega się bez majtek. Cholera jasna. Głupia moda jakaś. Nie no jak z lato, ciepło, nikt nie widzi. Szkło nie leży ani tam szyszka, to się koło domu można przelecieć, ale zimą... Powiem ci, z tymi majtkami to się teraz tak pozmieniało, że... Ja już tego chyba nie dogonię. Proszę ciebie, kiedyś to dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tyłka zobaczyć, to naprawdę trzeba było te majtki odchylić. A teraz, żeby majtki zobaczyć, to trzeba tak tam zajrzeć... Juj, dobra, już tam chodzi, też tam głupoty opowiadam. No, ale co, zmyślam? No już. I to, żeby to były majtki. A to taki sznurek. Takie sznurowadło. Co to jest, dupa czy but? Nie, no już tam... Dajcie spokój. No. Dobra, a powiedz mi, a ja ci w ogóle nie przeszkadzam, bo tak miałem zadzwonić, uprzedzić, ale te gnoje słuchawkę urwały, bo się bujają na tym. Ale wiesz, jak tam na wsi człowiek z nudów wszystko zrobi. Nie, nie, w porządku. Znaczy, ja tylko za 2 godziny wychodzę na konie. Patrz, a ja już mam wszystko porane. Jak coś, to powiedz, co się złożymy na traktor, co by nie za koniem chodził. Co to jest, XIX wiek? Byś trochę nowoczesności chłopie podłapał, bo to się będą ludzie z ciebie śmiali. No dobrze, a tata to właściwie w jakim celu mnie tu odwiedził? A, no właśnie, kurde, bo tak gadamy. Czekaj, bo tutaj... Czekaj. O, trzymaj. Nie no, tata, no mleko co? W butelce, no. No co? No to bierz. To obciach taki. No. Dobra, bierz. Siadłeś, zrób z tego albo... Ja to najbardziej wolę takie mleko z chlebem i tego... Tylko wiesz co, byś przelał mleko do garnczka, butelkę muszę zabrać, wiesz, bo jak wrócę do domu bez tej butelki, to mnie matka zabije. 2 lata żeśmy te kole pili. Takie to cholera kwaśne, że z kartoflami jako tako pójdzie, ale samo to najgorszemu wrogowi nie życzę. Czekaj, to jedna sprawa, druga... Aha, ty, patrz, takiej kurtki nie chcesz? A co to za kurtka? No to, patrz, dotknij, jaka fajna. A to była jakaś taka ciepła. A, bo to jest puchówka. A, puchówka. To jest puchówka. No, to jest puchówka, to proszę ciebie, na zimę to sama koszula, puchówka i cała zima przechodzona. A to dobra no. Taka, dobra. I to patrz, ma taki suwak, taki, a jak się suwak popsuje, nie daj Bóg, no. To masz takie psiutki, że się tak psiut zrobi, domknie i zamknięte. A to cwane. Ta, od spodu patrz, fioletowe, brudu nie znać. No i kieszonka taka, jak coś znajdziesz, to nie musisz w ręku trzymać, tylko do kieszonki i sobie idziesz jak pan. A to dobra. No. Ale skąd w ogóle ta kurtka? To jakaś nowa? Wiesz co, prawie niechodzona, bo to po Marianie. Ale jak to? To nie dzwonili do ciebie? No nie. Maria nie żyje. Ojej. No. No i co, i to po nim ta kurtka? Tak, to idę w tym chodził niecałe 2 tygodnie. No jest, no tata, no. Zresztą powiem ci, w tej kurtce go znaleźli, wiesz? No. Na trawie leżał, także pamiątkowa rzecz. Na trawie, ale co to, zielone na zielonym nic nie widać. Widać coś na plecach? Nie, no, czyste. No, bo było takie kretowisko, się obeschło, obsypało. No, i jak go znaleźli w tej kurtce, to myśleli, że żyje. Taki był ciepły, a to ta puchówka normalnie, jak termos go tak zakonserwował. No, to tam, dajcie spokój, no to. No dobra, to chcesz tę kurtkę, czy? No dobrze, to przyjadę na wieś, tam obstalujemy, no. Dobra, czyli co, mleko, puchówka. Aha, i trzecia sprawa. No tak, żeśmy z matką ostatnio gadali o tobie, no. O tej twojej. Jak ta twoja się nazywa? Aldona. Aldona! A matka cały czas Al Capone. Jakie Al Capone? Aldona. I ile wy tu już razem ze sobą mieszkacie? No to tak to rok to już rok, będzie. Rok, no to dobrze, matka mówiła, dobrze, żeśmy liczyli. No to jak tak, to żeśmy z matką wydumali, że jak tak, to byście się pożenili. Byście się pożenili, w kościele byście się pobrali, żeby to jakoś wyglądało. Miało to wszystko ręce i nogi, a nie takie kikuty, takie nie wiadomo co. No i tam. Jak ci pasuje cała ta Aldona, to się żeń, bo to nie ma na co czekać, bo cię tylko w lata wpędzi, potem w dupę kopnie i o. I będzie chodził taki stary dziad w białej czapce po wsi i na wino zbierał. Tam? Samemu to człowiek zginie, to tak jak Marian. Benci go nie ma, tak? Jak ci pasuje cały Donald Capone, to się żeń, bo powiem ci, z tymi dziewczynami to jest przereklamowana sprawa. To. Na początku jest jedna taka, druga śmaka, trzecia owaka. Po paru latach to i tak się robi wszystko jedno i to samo. I tak każda będzie gruba. Aha. Także bierz grubą, to nie zgrubieje. A taka grubsza to jest osobiście przeze mnie rekomendowana, bo to wiesz, na jednym cycku się położysz, drugim się przykryjesz i pod głową miękko i w ucho ciepło i wszystko. Do tego puchówka i komplet. No już, dobra, tam to ojciec opowiada też, no. Tato, śluby to wiejskie zabobony. A my tu żyjemy nowocześnie. Tworzymy związek partnerski. Jaki? Partnerski. Jak locha i knur. Jeszcze segemy podrutujcie, żeby w ziemi nie ryć. No ale no, no nie wygłupia się, no tam trochę można pofiglować, no ale to już poważna sprawa się robi, bo to dziecko w drodze, ta? Tak, tak, no. Kiedy tam to rozwiązanie macie? No to w maju. Kradoks się rodzi w maju. Co się rodzi w maju? Kradoks, nasz syn. Cholera jasna, że się dziecko nazwali jak jakiś granulat nawozowy. No to nie lepiej jakoś ponad naszemu. No Jasio, Stasio, Krzysio, przynajmniej wiadomo jak to zawołać. No to Jasio, Stasio, tylko Jasio, Stasio. Tato, jesteśmy w końcu w Europie, w świecie. Trzeba się z tego polskiego błota wreszcie otrzepać. A, właśnie, bo nie mówiłem, bo już mamy zamówiony do porodu basen z delfinami w Kalifornii. Także no, rodzimy rodzinnie. Z delfinami? Tak. To jakaś rodzina nasza? To pewnie z matki strony. Co ona myślała, że to się nie wyda? Już ja z nią porozmawiam. No tata, jaka tam rodzina? No przecież to są takie ryby. Znaczy, w ogóle właściwie to ssaki, no. Jak my. I wy tam się razem będziecie ssać? Nie, no to chodzi o taki przepływ energii życia, o bycie razem w jestestwie, o takie otwieranie czakramów, o nieskończono filozoficzno-kosmologiczno-biologiczny łańcuch żywych stworzeń. Masz może się wódki napić? Bym się wódki napił. Jakoś z tego wszystkiego to zrozumiałem tylko, że łańcuch. Cholera, bo we łbie się kręci, w gardle zaschło, chyba żeś też tej klimatyzacji napchał do kibla nie wiadomo ile. Tato, a może być whisky? Nie. Nie. To na myszach pędzone szczurami śmierdzi, to kotu do miski, no ale niech se niebieski pije. Robakiem zagryzie, może łowniejszy będzie. Ja dziękuję. A powiedz mi, a krzciny to jakieś będą? Krzciny to będą jakieś? Czy tylko tego prosiaka małego tak słomą przetrzecie i ruszaj w świat? Chodzi o to, że my z Aldoną od pół roku jesteśmy wyznawcami międzygalaktycznego kościoła wiecznej wilgoci. I u nas nie ma krzcin. A co jest? No bo coś musi być, tak? Wierzymy, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. W mech? Tak. Cholera jasna. A ja tym ostatnio na zimę okna utykałem. Matko jedyna, może tam babkę wepchnąłem. To mówisz, że nie masz wódki, tak? No, jak, nie bardzo. Jak nie było, tak nie ma. Dobra, wiesz co, to weź tego łyskasa jednak nalej trochę. Odlej tam od kota. Dobra. Jeju, tylko żeby on tam się nie zmartwił, bo jeszcze kolor straci. Powiedz, że ja mu wszystko odkupię, mu PKS-em przez kierowcę podam, żeby się nie tak, martwił. Tak. A, ty, i mleka mnie dawaj, bo taki nowoczesny kot to tym jeszcze się weźmie, zatruje. Tak, to jak ci to wszystko. Pociągnie tak. Po tych eukaliptusach, to tego nie doszerujesz. Żeśmy wysłali chłopaka ze wsi do miasta, żeby się czegoś nauczył, żeby na ludzi wyszedł, a to się zrobił jeszcze gorszy wieśniak niż był. Wieśniak wieśniakiem, natomiast pies nie dość, że obdarowuje nas pchłami, rozsiewa wszędzie kłaki, zostawia ślady często zapachowe, to jeszcze agresywnie domaga się czułości, którą wymusza merdaniem i robieniem psiej mordki. Kabaretelita do serca przytul psa. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu.

la la ti da, la ti da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium. young with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha la la la la la la la la la la. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A teraz będzie piosenka duetu Karaś Rogucki, Katrina, oczywiście z naszej listy przebojów. Świetna płyta, nie wiem, czy państwo słyszeli, ostatni bastion romantyzmu. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli, huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów. Ogłaszam stan wyjątkowy. Karaś Rogucki, Katrina, to jest piosenka o słynnym, straszliwym huraganie Katrina, oczywiście, który spustoszył Nowy Orlean, czyli o katastrofie naturalnej, o czymś, co w jakimś sensie dotyka nas również dzisiaj. No i kto może na to coś poradzić? To ja może takie trzy zdania zacytuję. W biurze panował półmrok, żaluzje pokrywały skromne pomieszczenie deseniem pasków. W świetle wiosennego słońca cząsteczki kurzu wirowały szaleńczo, jakby świat wcale nie zatrzymał się nagle w swym biegu. Zdzisław Zarazek siedział na swoim fotelu, odchylony w tył, stopy w nieco schodzonych adidasach oparł na blacie biurka. I to jest bohater, szanowni państwo, internetowej powieści duetu Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski. Z nami jest Łukasz Orbitowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię. Akurat ten fragment napisał Szczepan Twardoch. To chyba ciekawe doświadczenie pisania w duecie powieści z dnia na dzień. No myślę, że chyba, miejmy nadzieję, jedyne takie, bo później wróci do pisania normalnych książek. No taki jest plan. Zresztą żaden z nas przecież tego normalnego pisania nie zarzucił. Mamy trochę teraz czasu i moce przerobowe się zwolniły. No ale póki jesteśmy zamknięci w domach, póki trwa ten zły czas izolacji, to będziemy pisać także Zarazka. No to odpowiedzmy sobie na pytanie, co robi Zdzisław Zarazek? Zdzisław Zarazek szkodzi sobie i innym. No zgodnie czy jest, dokładnie odwrotnością porządnego detektywa, to tak powiedzmy, bo to jest taki właściwie pastisz kryminału. No trochę tak, bo myśmy chcieli, oczywistym punktem wyjścia był Chandler i to słynne chandlerowskie otwarcie, że do biura przystojnego chodzi nieco zmaltretowanego życiem detektywa. Przychodzi piękna kobieta i czegoś tam chce. No tak się... Żegnaj loleczko, archetyp tak, takiej historii. Tak. I u nas jest dokładnie to samo, tylko na odwrót, czyli nasz detektyw jest śmierdzącym tanie whisky, grubym seksoholikiem o inteligencji mopsa. Kobieta, która do niego przychodzi, owszem jest piękna, ale jej zamiary trudno też uznać za szlachetne. I wszystko jest chyba trochę inaczej niż powinno być, a przede wszystkim póki co jeszcze tam nie mamy jakiejś strasznej zagadki z tego, co ja wiem, ale już są trupy. No tak, to już dotarliście, ja chyba nie pamiętam, ale chyba do 10 już rozdziału, tak? Dobrze. To już chyba leci, ja nie wiem, czy już nie ma 11. 11 już rozdział. Na stronie, specjalna strona jest oczywiście darmowa, jak najbardziej dla państwa autorzy piszą na zarazek.pl. Można czytać. A co na to czytelnicy? Czy oni nie woleliby prawdziwego detektywa, który się rozprawi z tym, co się dzieje? No, z pewnością woleliby, ale ja niestety nie jestem ani koncert życzeń, ani karikas. I zaproponowaliśmy po prostu to, co mogliśmy zaproponować, bo żaden z nas siłą swojego pióra pandemii nie rozgoni. Możemy tylko troszeczkę się pośmiać razem z czytelnikami, zaprosić do wspólnej zabawy. No dobrze, no to my też koncertem życzeń nie jesteśmy, ale zagramy jakąś piosenkę dla tego duetu. Mnie się ta piosenka bardzo podoba i myślę, że pasowałaby do waszej, do duetu autorskiego Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski, pasowałaby do waszego bohatera. To jest to piosenka o zawiedzionej miłości. Bardzo dziękuję państwa gościem i moim gościem był Łukasz Orbitowski, a teraz Kaśka Sochacka i Wiśnia. Trzymajcie się. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą a ja te centrum handlowym. Wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę. Kaśka Suchacka i Wiśnia, prawdziwe muzyczne odkrycie ostatnich tygodni, miesięcy może nawet. Za chwilę będą Cigarettes After Sex z utworem Heavenly, ale to, co będzie potem, ma duże znaczenie, bo to będzie literacki noblista. Jak wiemy, takie przyszły teraz czasy, że literaccy nobliści śpiewają piosenki. To będzie oczywiście Bob Dylan w pięknej balladzie Lay, Lady, Lay. I to jest zapowiedź tego, co się wydarzy już wkrótce, bo następna godzina, czy też następne dwie godziny, to będzie czas poezji. Będziemy poezję śpiewać, będziemy poezję czytać. Znaczy, będą śpiewać artyści. My postaramy się nie śpiewać. Mam nadzieję, państwo będą słuchać. No to, tak jak obiecałem, Cigarettes After Sex, Heavenly.